عقیم دا غدی چا موږ وچ بولو شنډه بولو برای د اولاد نکیږي چې پر سلو ډاکټرانو وګرځي پر د هسپتالو باندې وګرځي هغه ورته وای وای ستا په منی کې چې دی هغه تخم نسته ګر سره نو دا عقیم دی تخم بارانه په پیشکاری ورلویږي د دوا منی ته نه په دوا وکیږي نه بل کیږي ګر د ډاکټران جواب ورلره ورکړي چې امکان نسته موږ ته سیوینو دغه رقم په دا کلو محلو کې که ډاکټرانو په علاج باندې کېدای کای کای د مریضی د وجه سی تخم برابر هغه د انسان منی وغه چې هغه برابر یو بل مشکل پکې شپې هغه پیوند ورلره ورکې دی اوس یا چې الله تعالی ته هغه ماده نه پکې کېشه دا عقیم چې تل سره در جرمن او در امریکای بوزه دغه شی دی زین سی ورلره ورکول په امریکا کې هم وچ خلک سته په دا نورو ملکو کې چې دی چې دا کمزور دلته مسته دا نه څوک ویل چې یا هغه دول پر مختلف ولا کې وچ سړی پیدا کې پکې کې نو الله پاک سکی و یجعل و گرزی من اغا سوکی شاو چه ده لو تعالی ورطا خوش سی اراده سی عقیما وچ نو دغه تصرفات الله پر دغه رقم کوي ولی انه علیم قدیر انه به شک دغه الله چدی علیم پر خبردار دی قدیر پر قدرت والا دی الله از ما علم از ما قدرت دغه تقسیم کی چه دغه سری دغه اولاد وردی دغه وردی دغه وچوالی وردی دا د علم پر بنیاد دی دا د سینه دي چې لکه سړی چې د مثال په تور بار دغه سې شی وپاش بار نو یو نه خو دی به پاش یو نه خو د اولته ته کسی بل اولته ته کسی بل اولته ته کسی دا د په اختیار و دغه پاشل وکړه دا ته کې کده یو دغه اټکلی یو اولته ته کسی بل اولته دغه شیان چې دا د سینه دي چې الله تعالی فقط یو امر پر وکړي بار څوک دغه سو څوک دغه سو یا دا په اراده دي دا ارجو د سینه دي چې دا شیان به اراده سي وي که وچواری دیم پا اراده دی در علم و در قدرت پر بنیادی که در ذکر رو که ولسی دیم در علم و در قدرت پر بنیادی که یوازی انجین دیم در علم و در قدرت پر بنیادی او که در مثال پر گرد وار دیم در علم و قدرت پر بنیادی در قدرت اینو علیم و قدیری و چنی در طول تصورپات پر تدیسی نوی چه در اتکالی دی اتکالی نیدی در خاص در علم و در قدرت پر بنیاد علا و تعالی گیری دی نو پا دغه آیات کریمه کی چه دادو آیات اسول پا دی که ده هوغ خبری ابتال وکی چه دی چه دی خپل پا آغا شرکی خدایانو بنازیدل الله پاک الته رد کړه برال دا د عذاب په وخت کې په شر ندر لره درځي چې زه د ورځ ته واچم دی بونه بیا راځستان سرت بکی ول اتس اولیان لري او استاد پر اتسو کنسته چې استاد پر راش پر الله جن کېږي چې زه د ورځ ته چوري ول دغه د یل سچ پچی ګرځد الله تعالی دغه ست صرفات الله پاک دلته وس یو سوار وری دی پر دغه آیاتو باندې چې دلته رب العالمین حسر وکي چ الله تعالی چې دغه هبه د اولادو کوي چاته د شوزوسو چاته د زکوروسو د ایدوا چاته جمع د زکورو او ناس دواړه دي او څوک څوک عقیم ګرځي چې تر دغه او خط خونو بل نست د څلور قسمه سائل دې سوال کوي بارو وزې به درو شم چې په دغه څلور کې یو لانی بل قسمه نو هغه کوم دي چې ذکر کړی هغه کوم دي چې هغه زموږ ستې په اصطلاح کې نقصان ورته وایي شیز یه نقصان بولینو اغا دغه دی چې اولاد چې دی بس د سینه می وزیږي ژوند ونه کې مرس دغه دا اوس په چا کې سابې په زکرو کې دی دا په ناسو کې دی دا په چا کې نو دا دې د پاره چې دی دا سو شقه لري بره په دوغه کې سره درد چې تر دې نه وزي معنا دا حسر سی دی اغه سوال چې دی دا سوال د پاره جواب دی غلط دی اغه دا دی چې دغه نقصان چې زه کوي ستاسو زه پوښتنه کوم په دې کې چې دی روح پوسوي دی که نه دی په کښي کې پوسوي نه یې ګاګه داسې نقصان پیدا سي ګر سره یې روح نه یې پیدا کړی در څلور میاشتې کم یې ته څلور میاشتې کم سي خدای روح نه لري ژوند یې نه دی کړی دا په د عقیم کې شامل دی چې ویجعلو من یشاء عقیمه د دغه سړي او د دې ښځې څخه چې دغه نقصان پیدا سوی دی او هغه ته م روح نه دی ورکول سوی خو دا د عقیم په قسم کې دی وچ دی نو کومه دی خو څه شي کړی دی دغه اوس یو درخته چې مثلا دغه وکی شګوپی کوي یو ودانه بادام نه کینو خلک برای وروره دا نردی تا نردی ګر سره اچې لا نه کینو ته د ګلان څخه یو ته میوه وګور میوه دانه یو بادام در اوسه چانه دی خورل یا یو سیب در اوسه چانه دی خورل نو دته د ګلان پالتو نو دا هم دا رقم سو په ګل کې حساب کیږي لا نه ګر سره یلا کو کې یو بل ګوزي شو نو دا میوه نه بدل کیږي دا په عقیم کې داخل دی کپه دې کې روح نه پوسوي په دغه وخت کې نقصان وسینو او که روح پکشی که پسوی و معنی چه دی روح پیدا کری و برای دا غرکه مناقص پیدا سو

د زمون معلوماتي پرنګ پیژن دغه و دغه ته اشاره کړ چې شزه باید مستوري چې دا په کلي کې خلک ونه پیژنې نو ځکه اناثن شزه معنا نه معلومه شزه ولي خو خلکو رنګ نه دی لیدلی الذکور معرفه یې کړه چې معنا هغه دا معلوم دي نو په دا کې بیا دغه نقطې ته اشاره سکني خو یو آیات دی هغه د اناثن هم جمع د ذکور هم جمع دی هغه نکره دی دا چې دی معرفه دی چې معنا په لر کې تعارف او شهرت چې دی اصل دی تای مشهور دیگر تای پیجنی مسجد رازی دی مثال پا تو پا نور مناسبات که شرکت کی در شدو سر نکارت مناسب دی چه معنی دا پوشیده خلق تنهی معلومه مثلا در پولینی لانی دی چه چوک در اخوشز آده دنو پا پولینی پیجندل کیش نور معرفت چوک ولیسی نیست که ولی خود پرده نو پرده تا اشاره سو پا دی رغس دا اغا معرفت زکر کر اغای نکیره زکر چه اغا باید نمعلومه پا پرده کیونو یو بلا پایده داده چه دا ذکر چې دلته ذکر سوی دی چې ذکرانا و اناسان په دا بل ټوټه کې چې او یزویجهم ذکرانا و اناسان لا خیر په هم دي دا دوم آیاته چې راسه یا یې ور جوړ کړي و داخل کو ته نارینه و ښځې دلته دا ذکرانا و اناسان چې دی خو بیا جمع دي دلته بیا ذکر ولي د مخه کې نارینه د مخ کې هلته ورده واره چې و اناسان یې د مخه کړي فلمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او جبل سچ براس او يزوج ذكرانا واناثا دتي بنار ندمخك فدي كي وي ودي نكتة اشاره الله تعالى وكره چې د تزويج مسله چې ده چې سره جوړ کی جنر پکشي کی اصل دي اصل نر دي انتخاب دی کی پلانې غواړم پلانې نه غواړم طلاق ته د پلاس کې دی پرځه مې جواب و مې معنا طلاق لر ورکوم په دا غزا کې ګور نر د مخه کی چې د تزويج دلته خو اصلي هغه د نکاح نه د مراد دغسې چې یو چا ته معنا زیږي نر و ښځه دواړه ورلر ورکوي دا نر و ښځه دواړه ورکول شي بیا دا رقم هم کېږي چې په یوه پله دواړه پیدا شي کېدای شي په خبره پوه شو یا اول ښځه پیدا شي بیا نر پیدا شي یا اول نر پیدا شي بیا ښځه پیدا شي خو دا دواړه جوړه کېدل دي که نه دي چې دواړه یو ځای پیدا شي نو یې غبرګوالیان بولي چې یو ځای نه یې خو ما دې نر و ښځه ورلره ورکول شو مګر دا نر یې ولې د مخه کوي خو د یو ځای ویجو تورې ته چې وګورې هغه بل تزویج ته هم د سړي ذهن ځي هغه نکاح چې ده اګر چې دا هغه تزویج نه دی دا خو د توارد جوړوالی دی نو یا هغه تزویج ته چې ولاړ شي چې په هغه کې څوک اصل دی نر په کښې کې اصل دی هلته چې دی دا اختیار د نر دی دا نکاح کول دی ځان ته نکاح کوي شزه اخلي او اصل پکشي کې دی کور پر د جوړی جن دی د شزه نه په قد د غاړي د جامع د غاړي د سکنه د غاړي د اصالت اشاره سو چې په د کور په جوړولو کې سره جوړه کوي خاندان ور جوړه اصالت دی بوج پر د باندې ډیر راځي د کور هغه اصلي مل هغه دی چې په کور باندې جوړ دی نو کې دا اس په خبره پیدا لیست یو بل پیدا دا پکشي کړاله چې په دوه قسمو کې الله عز وجل دا د نبیانو و قسمو ته می اشاره کرده په تور د تمثیل مثلا اول قسم هغه دی چې الله پاک چې دی یه بولی من یشا و اناثر چه شزی ور لرو کی لوت علیه صلاة و سلام ده دقیق قسم نبی چه دقیق گردلونی و زوی ندر لو دی لوت علیه صلاة و سلام دا بل دو ام قسم چوش چو یه بولی من یشا و ذکور چه و چا تا خوش رسی علاو تعالی نارنه ور لرو کی ابراهیم علیه صلاة و سلام بیاده دقیق قسم سخو ته بیا نارینه درلودل ښځینه یې نه درلودل بل درېیم قسم چې و چې او یزویجهم ذکرانا و اناثا چې الله تعالی نر و ښځې جوړه ورکړي د اخیر زمانې نبی محمد صلی الله علیه وسلم هغه دواړه میلونې درلودې مې اولادونه درلود دا چې دا یې پر دا ترتیب ذکر کړله دا هغه د نبیانو قسم ته معلی اشاره وکړه چې دغسې کوم دغسې کوم نو مثلا دا څلورم نمبر ویجعل من یشاء عقیما چې الله تعالی چاته اراده وکړي هغه یې وچ ګرځولی دی بیا یحیا و عیسی علیه الصلاة والسلام یحیا علیه السلام هم اولاد نه درلودې عیسی علیه الصلاة والسلام هم اولاد نه درلودې نو او بله به مو دې خبرې ته پام چې دا پر طریقه د مثال مفسرینو دا پیش کړي دا نه معنی چې الله تعالی فقط یو د لوط علیه الصلاة والسلام چې ښځې ورکړي بل چاته نه ورکړي خو د دې په کلیو کې خلک وینو چې یوازې لونه یې لري زوی نه لري یا د نمونې په توګه دا نبیانې نمونه ده چې الله چې چا او چاته ښځې ورکوي خاص وم لکه لوط علیه السلام دینو سیدی یا چاو چاته خاص نارینه ورکی و ملک ابراهیم علیه الصلاة والسلام چه دی یا چاته دواړه ورکی مانا لک محمد علیه السلام دا نه مانا چې پر دنیا بل چاته دواړه نه جوړ کړی دا مازې نمونې دي کدایس په خبره وس پویش یا څوک عقب ګرځي وچکی و ملک یحیی علیه السلام عیسی علیه الصلاة والسلام په دې کې دلې دې په خبره باندې پویې دې چې و دغه ته د اشاره هم وسوي بل پیدا د ځنی راو وتله چې الله عز وجل مخلوق ته وایي چې ګوره دا زما برګزیده خلق دي دا نبیان دا نبیان خو په ټول انسانانو کې هغه برګزیده او منتخب خلق دي چې الله د دغه وظیفې لپاره منتخب کړي دي هغه دی په اولاد کې اختیار نه چلیږي نو خو د نر غوښتنه یا د اولاد غوښتنه دا خو د هر چا طبیعي تقاضا ده که نه ده نو که په اختیار وای نو خو عیسی علیه الصلاة والسلام یحیی علیه السلام به ما اولاد درلودی مګر الله دا وچ ګرځولې او نیو که په اختیار وای نو خو لوط علیه الصلاة والسلام چې به ولې یوازې ښځې نو خو نر اولاد به درلودی یا د ابراهیم علیه السلام دا ولې ذکور وای نو خو اناسی به درلودلی یا د نبی علیه الصلاة والسلام اختیار که پکې چلیدلی خو خالص به ذکر کړی وای یا به خالص اناس کړی وای یا به داس کړی چې دا ذکر به غټان کړی وای ځوانان کړی به وای نو دا اشاره وکړي چې علاوه اولاد زما په دغه تصرف کړي څوک د حالت نس پکې کولی دا زما هغه خوښ او غوره بندگان دي دغه دی پر دغه رقم چې ما تقسیم کړی یا هغه رقم چې شنو مشرک ستا باطل خدای به څنګه تصرف کړي چې دا به د الله د عذاب خلاصي د دوزخ به د خلاصي خبرو خپل دغه را روانه و چې د دې د خدایانو بې وسي الله به یعنی خپل وس قدرت الله به یعنی وجود آیاتو په پای کې ملائ انه علیم قدیر وای چې امی علم وسیع دی دا ستې شرکي خدایان هغونه علم نه لري امدا لو تعالی قدرت کامل دی په دغه تصرفات کې دغه په خپل اولیاو په خپل انبیاو کې اما لا دغه تصرفات کړي په اولیاو کې په سوه اولیا کې رسېږي چې اولاد نه درلودي نو کولی چا ته اولاد ورکول چې خپل به ځان تور کړي وای کله چې په مضمون پیدل یاست نو دغه د دوه دو آیاتو مضمون وو هغه هغه پیدیس چې درته ومه ویل نو الله عز وجل موږ ته ستول په دا خبره باندې پوه کې چې د الله تعالی قدرت کامله پر هغه باندې زموږ اعتقاد راسي لکه دی الله تعالی دې پر دا غدا وامر راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.